अतएव ज्ञान से सज्ञेयत्व सज्ञातृत्व न स्वाभाविक, ज्ञान में सज्ञेयत्व अथवा सज्ञातृत्व स्वाभाविक नहीं है। सज्ञेयत्व तो सविषयकत्व जी होता विषय, ज्ञान सविषय की होगा स्वाभाविक ऐसी जरूरी नहीं। और सज्ञातृत्व ज्ञाता भी कोई होना चाहिए, ज्ञान है तो उसका कोई आश्रय और कोई विषय होना चाहिए। पूर्व विषय ने कहा था स्वाभाविक है, यदि आश्रय और विषय नहीं हो, विषय और ज्ञाता नहीं हो तो ज्ञान भी नहीं होगा। एक अद्वित आत्मा है वो ज्ञान कैसे होगा? ये जो कहा था सविषय तत्व सज्ञातृत्व स्वाभाविक होती है नहीं तथा सज्ञेय के लिए पहले कहते हैं सज्ञेय तो क्या है? ज्ञेय जन्मित्व होगा, ज्ञेय व्याप्तित्व होगा। ज्ञेय मतलब सभी जिस विषय सविषय का होता है विषय से जन्म होता है ज्ञान, तथा ज्ञेय का व्याप्ति है व्याप्तित्व ज्ञान। ज्ञान ये तो ज्ञेय रहेगा, ज्ञान का व्याप्ति हो गया ज्ञेय का व्याप्ति हो गया ज्ञान। ज्ञेय नहीं रहेगा तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, ये होगा यत्र ज्ञान तत्र ज्ञेय। ज्ञेय अभाव ज्ञानाभाव ये होगा। यदि पहला कहेंगे ज्ञेय जन्यत्व विषय जन्यत्व, प्रत्यक्ष में तो विषय जन्यत्व है ज्ञान, किंतु परोक्ष ज्ञान में अतीत अनागत परोक्ष विषय में ज्ञान होगा। ज्ञान के पूर्व क्षण विषय रहता है नहीं, अतीत विषय अनागत विषय नहीं रहेगा, ज्ञान जन्यत्व नहीं है। ईश्वर ज्ञान है वो भी ईश्वर ज्ञान विषय जन्य नहीं है, इंदिरा से सन्निकट विषय के बिना ज्ञान होगा। ईश्वर को तो अतीत अनागत दूर विषय वर्तमान विषय का ज्ञान होने पर भी ज्ञान ईश्वर ज्ञान नित्य है, नित्य होगा तो उसको कहेंगे ज्ञान जन्य विषय जन्य। जो नित्य ज्ञान ईश्वर है वो विषय जन्य है, इसलिए ईश्वर ज्ञान में ज्ञेय जन्य तो भी नहीं है। इसे प्रथम पक्ष चला गया सविषय तत्व जो ज्ञेय जन्य तो, दूसरा सविषय तत्व का ज्ञेय व्याप्तित्व ज्ञेय का व्याप्ति ज्ञान होगा वो भी ठीक ना कि द्वितीय ज्ञेय व्याप्ति होगा तो यदा ज्ञान तदा अर्थ व्याप्ति यदा तदा अर्थ यत्र तत्र। यदि काल के व्याप्ति कहें यदा ज्ञान तदा अर्थ तो अतीत अनागत ज्ञान जिसम हो रहा है तो समर्थ है, अतीत विषय ज्ञान वर्तमान हो रहा है अर्थ नहीं, अनागत विषय ज्ञान होता है अर्थ नहीं। यदा ज्ञान तदा अर्थ काल के व्याप्ति में अतीत अनागत विषय ज्ञान में दे विचार है। और दैशिक व्याप्ति कहेंगे यत्र ज्ञान तत्र अर्थ, ज्ञान तो सांख्यिक लोग कहेंगे आत्मा में, वेदांत लोग कहेंगे अंतगम में वृत्ति ज्ञान, किंतु अर्थ तो बाहर है। दैशिक व्याप्ति से दूर नहीं रहते हो ज्ञान तो ही तदभाव, ज्ञान तो ज्ञाता में है अर्थ ज्ञाता में नहीं बाहर है, इसलिए वो व्याप्ति नहीं बनेगी। पूरा पीछे कहेगा यदा अपरोक्ष ज्ञान पदार्थ काल के व्यक्ति करेंगे, यदा ज्ञान पदार्थ कहेंगे तो परोक्ष ज्ञान में व्यक्ति ज्यादा ज्ञान है अर्थ नहीं है। तो पूर्व पीछे कहेगा यदा अपरोक्ष ज्ञान पदार्थ काल के व्यक्त नास्ती व्यक्ति आत्मा से आत्मा के लेके से आत्मा का तो अपरोक्ष ज्ञान होता है, आत्मा से यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म से छुपे अपरोक्ष ज्ञान रूप वो आत्मा ही अपरोक्ष ज्ञान होते हैं। यदि सो के अर्थ प्राप्त है अर्थ से प्राप्त हुआ जो ज्ञान है तो अर्थ भी अपरोक्ष आत्मा ही अपरोक्ष आत्मा ही ज्ञान है। तो यदा ज्ञान अन्न अपरोक्ष ज्ञान तथा अर्थ ये भी बन जाएगा। इसे न से वाच्यन सिद्धांत कहता है ईश्वर ज्ञान ही योग ज्ञान से वे विचार आया था। ईश्वर ज्ञान में ईश्वर ज्ञान तो अपरोक्ष है सत्य के अतितनागत विषय ज्ञान होता है किंतु अर्थ नहीं। और योगी ज्ञान में योगी के ज्ञान के चाहे तार्किक लोग मानते हैं वेदांत मत के अनुसार तो नहीं, उनके परमत्व को लेकर के कहते योग धर्म ज्ञान योगियों को होता है, अलौक्य सन्निकर्ष से ज्ञान होता है, तो उसमें अपरोक्ष ज्ञान है किंतु अर्थ नहीं, अर्थ बिना अपरोक्ष ज्ञान उनको होता है। योग जो सन्निकर्ष से ज्ञान उनको योगियों को जो होता है अर्थ के बिना आप इतना का होते हैं वहाँ भी यदा अपरोक्ष ज्ञान तदा से व्यक्ति का भी विचार हुआ अपने मत में तो नहीं था उनको परम से ज्ञान। अच्छा ये यदा इंद्रियकम ज्ञान तदा से व्याप्ति सर्वसम्मता है। इंद्रियकम ज्ञान जब है तब अर्थ, इंद्रियजन्य ज्ञान है तो अर्थ है, ये सर्वसम्मत व्याप्ति है। न चाहे आत्मरूप ज्ञान इंद्रिय तत्वमस्ति न चाहे आत्मरूप ज्ञान में इंद्रिय तत्व नहीं है, इंद्रियजन्य है आत्मरूप ज्ञान, इंद्रिय का नहीं तदार्थ नहीं होगा, विषय होना कोई जरूर नहीं, सदिषय तत्व कोई जरूरत है ना आत्मरूप ज्ञान के। नु यदा अपरुषय ज्ञान तदार्थ थी व्याप्त अनुभवी, अब यदा अपरुषय ज्ञान तदार्थ से मान्य करो अपने दोष दिया, यदा अपरक्ष ज्ञान तदार्थ कहेंगे तो ईश्वर ज्ञान ये विज्ञान व्यभिचार, यदि व्याप्या तो नहीं मानोगे, यदा अपरक्ष ज्ञान तदार्थ मानुष्य प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ होने पर इंद्र का संकर्ष होगा तो ज्ञान होता है। संबद्धम वर्तमान से गृह चक्षुराजन कुमार लगने का तो वस्तु विशेष चाहिए, ये यदि आप व्याप्ति नहीं मानोगे तो फिर ब्रह्मस्थल में इदम रजतम ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान जो इदम रजत हुआ वहाँ वास्तव रजत है या नहीं होने पर वहाँ अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति मानते हैं वेदांत लोग मानते हैं, क्यों मानते हैं? यदि यदा अपरुष ज्ञान तदार्थ मानेंगे, रज सर्प ज्ञान हुआ रजत ज्ञान हुआ अपरुष ज्ञान होने के कारण उसके कारणीभूत अर्थ मानना चाहिए, अनिर्वचन रजत सर्प मानेंगे, यदि व्याप्ति नहीं मानेंगे इदम रजत में तो अपरुष ज्ञान अन्यता अनुभव क्या अनिर्वचन रजत यदि बिना क्या अर्थ बिना तो अपरुष तो उपते, यदि अर्थ के बिना भी विषय के बिना भी अपरुष ज्ञान हो जाए, जैसे मुख्य कार्य में ज्ञान आत्मा ज्ञान रूप है कोई विषय नहीं है, अपरुष ज्ञान रूप आत्मा है, अर्थ के बिना यदि अपरुष हो जाएगा तो ब्रह्मस्थल में रजत ज्ञान हुआ, अर्थ के बिना रजत नहीं सृष्टि में रजत ज्ञान हो गया, उसके लिए रजत अनिर्वचन रजत की उत्पत्ति क्यों कल्पना करते हैं? इदम रजत में तो अपरुष ज्ञान हुआ, कभी सृष्टि में इदम रजत से अपरुष ज्ञान होता है भ्रांत हो सकता है, ये जो ज्ञान होता है अन्य स्थानों को पता है, अन्य स्थानों का रजत बिना प्रत्यक्ष गृहमान रजत नहीं प्रत्यक्ष रजत ज्ञान होता है, यदि रजत नहीं होगा तो अन्य अनुपति से वहाँ कल्पना करते हैं एक रजत की उत्पत्ति, सृष्टि के अज्ञान ही रजत ऋषि परिणाम परिणत हो होता है, अनिर्वचन रजत सिद्धि भवती तुम्हारे मत में, किंतु यदि व्याप्ति नहीं मानोगे तो अनिर्वचन रजत की सिद्धि नहीं होगी, और व्याप्ति मानोगे तो अपुरुष होता है रजतम तो अनिर्वचन रजत की सिद्धि होगी, अर्थ बिना यदि अर्थ के बिना अपरुष हो जाए तो भ्रम स्थल में रजत के बिना भ्रम ज्ञान हो जाएगा, यदि अर्थ के बिना अपरुष हो जाए तो भ्रम स्थल में रजत के बिना अपरुष हो जाएगा, हो जाएगा भ्रम के बिना विषय के बिना यदि भ्रम हो जाए, अर्थ के बिना यदि अपरुष हो जाए तो भ्रम स्थल में भी अर्थ के बिना भी अपरुष हो जाएगा, इसी से न इदम रजतम अहम जानामि अनुसंधेमान यत ज्ञान विशेषम तस्य आचरण अनुपत्या अनिर्वचन रजत सिद्ध लक्षण सिद्धांत कहते हैं इदम रजतम ज्ञान अपरुष ज्ञान की सिद्धि के लिए अनिर्वचन रजत मानते जाता नहीं, किंतु इदम रजतम अहम जानामि पर इदम रजत से ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, उसके बाद अनुव्यवसाय ज्ञान होता है इदम रजतम अहम जाना नहीं, ये जो अनुव्यवसाय ज्ञान है इदम रजतम हम जाना नहीं, अनुव्यवसाय ज्ञान क्या विषय होता है व्यवसाय ज्ञान इदम रजतम अयम घट ये ज्ञान को क्या कहेंगे व्यवसाय, और घटम हम जाना नहीं अनुव्यवसाय, अनुव्यवसाय ज्ञान क्या विषय व्यवसाय ज्ञान होता है, और व्यवसाय ज्ञान क्या विषय होता है, तो घटम हम जाना नहीं कौन सी क्या हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय तो घट ज्ञान में है और घट में घटम जो विषय तो ज्ञान विषय तो घट विषय को ज्ञान का विषय घट है ज्ञान का विषय तो घटम ही उसको मैं जानता हूँ, तो इसमें क्या होता है इदम रजतम हम जानते हैं अनुसंधेमान ज्ञान विषय तो अनुसंधेमान प्रत्ययमान कहे घटम हम पश्यामी ज्ञान विषय को का अनुसंधान हुआ ज्ञान विषय तो कहाँ रहेगा? घटन घटन ही ज्ञान प्रथम देवता ज्ञान विषय को घटन उसका अनुवेता ज्ञान से निश्चय होता है। इसमें इसी प्रकार इदम रजतम अहम जानानी जो ज्ञान हुआ वो तो ज्ञान विषय तो कहाँ रहेगा? रज में रहेगा। रजत नहीं सृष्टि में रजत है क्या? तो ज्ञान विषय तो जो भान होता है सबसे आश्रयांतर अनुपत्या अन्य आश्रय हो सकता है ज्ञान विषय से का रजत ज्ञान विषय से सृष्टि में होगा सृष्टि में होगा रजत ज्ञान विषय तो आश्रय कुछ मानना पड़ेगा एक अनिर्वचन रजत मानना पड़ता है आश्रयांतर अनुपत्या अनिर्वचन रजत वक्ष मानता आगे कहेंगे एकदम रजतम हम जाना नहीं ये अनुभव ज्ञान हुआ इसमें एकदम रजतम हम जाना नहीं कम से ज्ञान का विषय तो रजत में अनुभव होता है। रजत में जो ज्ञान विषय से दिखता है वो जो ज्ञान विषय का है अन्य को आश्रय नहीं हो सकता है अनिर्वचन रजत मानना पड़ेगा इसलिए अनिर्वचन रजत की सिद्धि होती है ऐसा भी कहेंगे। अर्थात एकदम रजतम इतने अपरोक्ष ज्ञान के लिए अनिर्वचन रजतम अभी तो एकदम रजतम अहम पश्यामि और अनुवेता ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान विषय तो अनुभूत होता है ज्ञान विषय तो रजत ज्ञान विषय तो रजत में रहेगा। रजत यदि नहीं हो तो रजत ज्ञान विषय विषय तो अनुभव कैसे होता है इसे मानना पड़ेगा एक अनुवेशन रजत है। अतएव परोक्ष भ्रम के अनुवेशन यदि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय मानेंगे परोक्ष भ्रम हो सकता है वाक्य सुनकर भ्रम हो गया तथा अस्थि सर्प रजतम अस्थि सुना वह रजत परोक्ष भ्रम हुआ परोक्ष भ्रम में भी अनुवचन अर्थ सिद्ध होती है। यदि अपरोक्ष ज्ञान के लिए अनुवचन अर्थ मानेंगे तो परोक्ष भ्रम में अनुवचन अभिषय की सिद्धि नहीं होगी। वहाँ भी परोक्ष भ्रम होने के बाद रजतम हम स्मरामी रजतम हम जानामी कोई कहा वहाँ सर्प है तो सर्प ज्ञान हो गया भ्रम हो गया फिर सर्पम हम स्मरामी सर्पम हम जानामी जानता वहाँ सर्प है लोग कहते हैं नहीं देखा नहीं हमको मालूम है सर्प है किसने कहा है कहा तो मान कर बैठा है मैं जानता हूँ सर्प वहाँ ये अनुवेता हो गया सर्पम हम जानामी सर्प का जो परोक्ष भ्रम था उसका भी अनुवेता ज्ञान हुआ। अनुवेता ज्ञान के द्वारा सर्प में जो ज्ञान विषय का अनुभव अनुवियमान होता है वो ज्ञान विषय का दूसरा कोई आश्रय नहीं होगा सर्प अनुवचन सर्प मानना पड़ेगा इसलिए परोक्ष भ्रम में भी अनुवचन अर्थ सिद्ध होता है। जन्य अपरोक्ष अर्थ व्याप्यता अर्थ व्याप्य तो यत्र जन्य अपरोक्ष अपरोक्ष अर्थ यत्र जन्य अपरोक्ष अर्थ यदाएगा यदाएगा जन्य अपरोक्ष तदाता अर्थ जन्य अपरोक्ष तो अर्थ होगा अर्थ नहीं तो जन्य अपरोक्ष कहेंगे ईश्वर ज्ञान दिला देगा ईश्वर ज्ञान अपरोक्ष नहीं जन्य ईश्वर ज्ञान अपरोक्ष किंतु जन्य नहीं योगी ज्ञान जन्य अपरोक्ष जन्य भी अपरोक्ष नहीं हाँ वो जो भी ज्ञान है जन्य अपरोक्ष यदि है अर्थ होना चाहिए अर्थ तो नहीं होता है इसे कहते आस्थ ज्ञान से अपरोक्ष अनुभवना जो आस्थ ज्ञान है योग जो धर्म जन्य ज्ञान उसको वेदांत मत में खंडन करते नहीं मानते अपरोक्ष उसको अपरोक्ष नहीं मानते योगियों को ज्ञान होता है ज्ञान नहीं होता है नहीं कहते क्योंकि उसको अपरोक्ष नहीं कहेंगे ऐसे ही विचार करते करते कभी किसको कुछ ज्ञान हो गया कभी ठीक हो जाता कभी नहीं होता है ठीक कभी हो जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि अपरोक्ष नहीं मानते अपरोक्ष होने के लिए विषय समीकरण चाहिए विषय समीकरण इतना जन्य अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा और विषय दूर है विपरीष्ट है समीकरण नहीं होगा तो अपरोक्ष नहीं होगा ये वेदांत में योग जो धर्म जन्य ज्ञान को अपरोक्ष नहीं मानते तथा न अनुवचन रजत सिद्धांत रूपति इसलिए अपरोक्ष काल में रजत वो व्याप्ति नहीं जाने का यदा ज्ञान तदा यदा ज्ञान तदा अर्थ ऐसे व्याप्ति नहीं मानने पर भी वो यदा ज्ञान तदा हाँ यदा ज्ञान तदा अर्थ तो मोक्ष काल में ज्ञान है कि अर्थ नहीं, अर्थ नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा, ये बात नहीं। जाति नहीं मानने पर भी ज्ञान विशेष प्रकार जो अनुव्यवस्था होता है उसके सामर्थ्य से अनुव्यवस्था अर्थ की सिद्धि होती है। इसे जाति मानना जरूरत नहीं थी शुरू आता पूर्व पक्ष ने कहा यदि यदा अपरक्ष ज्ञान तदा से व्याप्ति नहीं मानेंगे तो अनुवचन रजत की सिद्धि कैसे होगी। आप लोग कहते हैं रजत ज्ञान हुआ अर्थ के बिना नहीं हो सकता है तो अर्थ की कल्पना अनुवचन अर्थ की कल्पना करते हैं। तो ये कहा जन्य अपरक्षित अर्थव्यापकता यदा जन्य अपरक्ष ज्ञान तदा अर्थ हो, जन्य अपरक्ष ज्ञान है तो अर्थ हुआ, अर्थ नहीं तो जन्य अपरक्ष नहीं हुआ। तो जन्य अपरक्ष ज्ञान होता है रजत में वहाँ अर्थ मानना पड़े अनुवचन रजत हो जाता है, अनुवचन अर्थ सिद्ध हो जाएगी। एवं अज्ञातृकत्व सविषयकत्व का निराकरण हुआ, ज्ञान है तो सविषयकत्व का कोई जरूरी नहीं। मुख्य काल में ज्ञान रहेगा कौन ज्ञान स्वरूप ज्ञान, तो उसका कोई विषय होता है नहीं होता है निर्विषय। इसी प्रकार स्वज्ञातृकत्व पूर्व पक्ष ने कहा था ज्ञान है तो उसका कोई ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता के बिना ज्ञान होगा तो भोक्ता के बिना भोजन क्या हो जाए। ज्ञान से के क्रिया है पूर्व पक्ष कहता है ज्ञान क्रिया है उसका कोई कर्ता होनी चाहिए। भोजन क्रिया भोक्ता के बिना नहीं होती, छेदी क्रिया छेदन करने वाले के बिना नहीं, ज्ञान क्रिया भी ज्ञाता के बिना नहीं होगी। ये पूर्व पक्ष ने कहा था सज्ञातृकत्व जो कहते हो ज्ञान में क्या ज्ञातृ जन्यत्वम ज्ञातृ व्याप्यत्वम ज्ञातृ स्वामित्व पहला है ज्ञातृ जन्य जैसे सिद्ध क्रिया क्षेत्राजन्य भुज क्रिया भक्ताजन्य इस प्रकार ज्ञातृ जन्यत्व सब ज्ञातृत्व का ज्ञान ज्ञान में ज्ञातृ जन्यत्व क्या सज्ञातृत्व के ज्ञातृ जन्यत्व दूसरा ज्ञातृ व्याप्यत्व ज्ञाता का व्याप्य जब ज्ञान है तो ज्ञाता है ज्ञान है तो ज्ञाता ही व्याप्य है जन्य नहीं होने पर ज्ञान है तो ज्ञाता है ईश्वर ज्ञान है तो ज्ञाता ईश्वर है ज्ञान है तो ज्ञाता वहाँ नित्य होने पर भी ज्ञातृ जन्य तो नहीं ईश्वर का ज्ञान ईश्वर जन्य है नहीं नित्य होने से ईश्वर जन्य नहीं ज्ञातृ जन्य तो नहीं किंतु ज्ञातृ व्याप्य तो है ईश्वर ज्ञान है तो ज्ञाता है। तीसरा हो गया ज्ञातृ समवेतत्व ज्ञाता में समवाय समस्त रहेगा जो ज्ञान है ज्ञाता में समवाय समस्त रहता है ज्ञातृ समवेतत्व ज्ञातृ समवेतत्व क्या होगा मोक्ष काल में ज्ञाता है ज्ञातृ समवेतत्व कुछ आएगा ज्ञाता जो ना ज्ञातृ समवेतत्व नहीं रहेगा तो ज्ञान भी सिद्ध नहीं होगा। ये पूर्व पक्ष का अभिप्राय तीन विकल्प क्या आद्य में कहेंगे ज्ञातृ जन्य पर ईश्वर ज्ञान व्यभिचार ईश्वर ज्ञान नहीं उनके मत में कहते हैं जो ईश्वर ज्ञान व्यभिचार बताते हैं किसके अनुसार न्यायकार के अनुसार द्वैतवादी के अनुसार आद्य ईश्वर ज्ञान व्यभिचार और ज्ञान नित्यत्व से साधन से मानता से ज्ञान नित्य भी कहीं इसमें ज्ञातृ जन्य तो ज्ञान में नहीं आएगा जो स्वरूप ज्ञान है ज्ञान तो परिचित स्वरूप है नित्य कहेंगे वो ज्ञातृ जन्य नहीं है। द्वितीय की ज्ञातृ व्याप्य तो कहेंगे अप्रयोगता अनुकूल करके सुनने का ज्ञातृ व्याप्य तो ज्ञान में यदा ज्ञानम तदा ज्ञाता यत्र ज्ञानम तत्र अज्ञाता ऐसे तो नहीं बनेगा काली जमाने की यदा ज्ञानम तदा ज्ञाता ज्ञान है तो ज्ञाता होना चाहिए इसमें अनुकूल करके सुनने अनुकूल करके से यदि वह न चाह तभी धुआं की न चाह यदि ज्ञाता नहीं होगा तो कोई अनुष्य हो ज्ञाता नहीं होने पर ज्ञान नहीं होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं क्योंकि ज्ञान तो नित्य है ज्ञाता नहीं हो तो नित्य ज्ञान क्यों नहीं होगा जन्म नहीं होगा नित्य ज्ञान में क्या पति है ज्ञाता नहीं तो नित्य ज्ञान नहीं होगा ये होगा नित्य ज्ञान नहीं होगा यदि कोई ज्ञाता नहीं है इसे तो होगा नित्य ज्ञान पर ही गए ज्ञाता हो जाता नहीं इसलिए अनिष्ट तर्क नहीं होने से अपरिज अनुकूल तर्क सुनने तृतीय बात ज्ञात समय व्यतत्व न तृतीय ज्ञात्र जन्यत्व तो ज्ञात्र समवित्व से आते संभव ज्ञान जन्यत्व तो यह है यहाँ पाठ है ज्ञात्र है किसी में ज्ञात्र ज्ञात्र जन्य ज्ञात्री अजन्य ज्ञात्र जन्य है क्या है ज्ञात्र है क्या ज्ञात है ज्ञात्र जन्य तो ज्ञात सर्वित्व संभव ज्ञात्री अजन्य जैसे ईश्वर ज्ञान ज्ञात्री जन्य नहीं है ज्ञात्र अजन्य इसी प्रकार ज्ञात्र असंवित ज्ञान विशिष्ट ज्ञान ज्ञात्री जन्य हो ज्ञान होने पर भी ज्ञान तो उपरक्षित ज्ञात्र जन्य हो जाए ज्ञान तो उपरक्षित और शुद्ध स्वरूप ज्ञात्री अजन्य जो विषय ज्ञान जन्य ज्ञान ज्ञात समय तो हो स्वरूप जो ज्ञान है ज्ञात्र अजन्य होगा ज्ञात्र अजन्य तो जैसे आया किसमें ज्ञान ऐसे ज्ञात्र असमय तो भी हो सकता है ज्ञान से गुणत्व तो क्रिया तो अनंत बदन है ना द्रव्याश्रय तो अनुमान अधिकार ज्ञान यदि गुण होगा तो गुणत्वाद ज्ञान द्रव्याश्रितम गुणत्वाद रूपवत अथवा ज्ञान द्रव्याश्रितम क्रियात्वाद स्थिति क्रियावत गुणत्व क्रिया से यदि ज्ञान में मानेंगे तो द्रव्याश्रय तो अनुमान हो जाएगा ज्ञान गुण नहीं क्रिया भी नहीं तार्किक लोग तो मानते हैं अपने मत में जो स्वरूप हो तो ज्ञान आत्मा ही ब्रह्म ही ज्ञान है सत्यम ज्ञान मन तब गुण नहीं क्रिया ही नहीं इसे द्रव्याचित तो नहीं होगा कदाचित ज्ञात्री ज्ञ संबंध में अनुभव से विवरण वाक्य से जो कहते जो ज्ञाता ज्ञान अनुभव होता है और ज्ञात्र अर्थ प्रकाश से ज्ञान अथवा विवरण का निकाल ज्ञाता को जो अर्थ प्रकाश होता है उसको ज्ञान कहते हैं ज्ञाता है चैत्र उसको घटपटा जो अर्थ का प्रकाश हुआ उसको ज्ञान कहते हैं घट का जो प्रकाश होता है ज्ञाता को उसको ज्ञान कहते हैं ये जो ज्ञान सब रिजर्व में कहा गया है कभी कभी घट के संबंध से घटाकार वृत्ति होने पर घट प्रकाश हुआ ज्ञात्री ज्ञ संबंध देना एवं अनुभव से ऐसा अनुभव होता है घट मन जानन घट मन जानन कहें तो ज्ञ क्या है घट ज्ञाता में ज्ञात्री ज्ञ संबंध से अनुभव होता है इसलिए विवरण वाक्य से उपकते कभी कभी ज्ञाता ज्ञान संबंध होने से घट मन जाना ये अनुभव होता है ज्ञात्री ज्ञान संबंध ज्ञान है और विवरण जो दिया है ज्ञात्र अर्थ प्रकाश से ज्ञान सुन कभी कभी अर्थ प्रकाश ज्ञान होता है वृत्ति ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान उसको लेकर के विवरण वाक्य भी संभव हो जाएगा विवरण वाक्य क्या है ज्ञान ज्ञात्र अर्थ प्रकाश से व ज्ञान सुन ज्ञात्र अर्थ प्रकाश ज्ञाता को जो अर्थ का प्रकाश अर्थ विषय विषय का जो स्फुरन होता है उसको ज्ञान कहते हैं तो विषय स्फुरन को जो ज्ञान कहते हैं अज्ञान अवस्था में घटपटा भी ज्ञान होता है विषय स्फुरन उसको लेकर के व्यवहार होता है अस्ति ब्रह्म इति च लकारो न ब्रह्म सत्तां प्रति ब्रह्मण कर्तृत्वमाह ये कहा गया था अस्ति ब्रह्म अस्ति सत्ता के प्रति कर्तृत्व ब्रह्म में ये जो अस्ति ब्रह्म में असत्यति प्रत्यय लकार लट लकार न ब्रह्म सत्तां प्रति ब्रह्मण कर्तृत्वमाह ब्रह्म सत्ता के लिए ब्रह्म करता है ऐसा नहीं कर्ता को नहीं कहेगा लकार क्योंकि नित्यत्व असंभव ब्रह्म की जो सत्ता है वो नित्य है नहीं इसे उसका कर्ता कौन होगा ब्रह्म होगा नित्य होने से उसका कर्ता ही नहीं अस्थि ब्रह्म कहेंगे तो ब्रह्म के साथ अस्थि यहाँ कर्ता कौन है अस्थि ब्रह्म नहीं व्याकरण में ब्रह्म करता है किसका अस्थिक्रिया का तो यहाँ अस्थिक्रिया का कर्ता कैसे कहेंगे अस्थि तो नित्य है सत्ता ऐसे नित्य से नहीं पता संभव जैसे कर्तृत्व अर्थ नहीं है तो फिर किसके वजह से अस्थि ब्रह्म कैसे प्रयोग करेंगे किंतु साधु से दर्शन पद साधु के लिए पद साधु के लिए ही अस्थि शब्द प्रयोग किया गया एक शब्द के आगे क्या विभूति आएगी वचन एक वचन है विवचन बहुवचन एक वचन एक वचन एक अभिशु एक बनता है द्वि के आगे औ आता है गौ और किस अर्थ में आएगा देव विवेचन ही कौन दिव्य कथन क्यों विवेचन उत्तरार्थान अप्रयोग दो भी प्रातिपदिक से दो अर्थ कह दिया गया, फिर दो अर्थों कहने के विवेचन क्यों आता है? दो अर्थ द्वि प्रातिपदिक से आ गया ना, नहीं एक शब्द का जो अर्थ एक प्रातिपदिक से आ गया तो एक और विवेचन नहीं कौन सुनी, एक में सु आया एक में औ आया ये किस आए क्यों आया जो अर्थ हो गया तो केवल वहाँ वह तो साधु के लिए अपदम न परंजित महाराष्ट्रकार ने कहा अपदम न परंजित अपद के बिना प्रयोग नहीं हुआ, साधु प्रयोग नहीं करना चाहिए, साधु प्रयोग करने के लिए सुबंध तीन मंत्र करना पड़ेगा, सुबंध करने के लिए कुछ ना कुछ सुख लाना पड़ेगा, तो सुख लाएंगे तो एक शब्द से सु आता है द्वि शब्द से औ आता है, यद्यपि वो सु औ का एकत्र निष्पर्श लेने की आवश्यकता नहीं, फिर भी कुछ जब लाना है एक शब्द के लिए पहले एक एक वचन उपस्थित होगा, द्वि के लिए द्विवचन उपस्थित होता एक और दो कहते हैं, वहाँ जैसे एक और द्वि में पद साधु के लिए आया सु और इसी प्रकार अस्थि ब्रह्म में लकार जो दिया है ब्रह्म सत्ता प्रति ब्रह्म तत्व तो नहीं किंतु साधु पार्थ ब्रह्म की सत्ता कहने के लिए लकार लाना है तो अस्थि शब्द कर दिया लट बता गया केवल साधु पार्थ प्रमा ब्रह्म वृंदम न ज्ञान तर्क संग्रह विचार आया ज्ञान दो प्रकार है बुद्धि अनुभव है स्मृति अनुभव स्मृति बुद्धि है ज्ञान स्मृति अनुभव और अनुभव भी दो प्रकार यथार्थ चार प्रकार के अनुभव में यथार्थ अनुभव चार प्रकार और पीछे आएगा अनुभव दो प्रकार कर दिया यथार्थ यथार्थ यथार्थ अनुभव क्या कहेंगे ब्रह्म यथार्थ अनुभव ब्रह्म तो ब्रह्म प्रमा भिन्न न ज्ञान प्रमा और ब्रह्म को छोड़ेंगे कोई ज्ञान है नहीं तर्क संग्रह का स्मृति तो होगी किंतु अनुभव ब्रह्म प्रमा से अतिरिक्त अनुभव है यथार्थ यथार्थ दो प्रकार है यथार्थ अनुभव है प्रमा अर्थात ब्रह्म उसको छोड़ कर कौन अनुभव है नहीं स्मृति ज्ञान है अनुभव नहीं ब्रह्म प्रमा भिन्न न ज्ञान उन्होंने आत्मस्वरूपम ज्ञान आत्मस्वरूप जो ज्ञान है उसको प्रमा कहेंगे या ब्रह्म कहेंगे आत्मस्वरूप जो ज्ञान है तो प्रमा है या ब्रह्म है प्रमा प्रमा के लिए गुण जन्य तो है कारण ज्ञान में प्रमा पाने के लिए गुण कारण है तार्किक सिद्धि इस तरह ज्ञान वस्तु नहीं पर विशेष से अविद्यादि तार्किक हाँ आत्मस्वरूप ज्ञान को प्रमा कहेंगे आत्मस्वरूप साक्षी के द्वारा पता चलता है कौन अविद्या अविद्या साक्षी बात है नहीं प्रमा है तो उसका विषय साक्षी क्या हो गया साक्षी को आत्मस्वरूप ज्ञान यदि प्रमा है उसका जो विषय साक्षी है अविद्या अविद्या साक्षी को क्या पता साक्षी बात है ना अविद्या अंतकरण आदि अविद्या अंतकरण साक्षी बात है प्रारंभ साक्षी को हो जाएगा और प्रमा के लिए जो गुण कारण मानते तार्किक लोग ये गुणों के कारण न तो अप्रमा अप्रमा के दोष कारण जो आत्मस्वरूप ज्ञान दोष जन्य है गुण जन्य है दोनों जन्य ही नहीं न तो अप्रमा दोष जन्य कपा का यदि आत्मस्वरूप ज्ञान को अप्रमा कहेंगे तो उसमें दोष जन्य से क्या पति ये विचित न तार्किक सिद्ध इस तरह ज्ञान बस तार्किक सिद्ध इस तरह का ज्ञान तार्किक लोग ईश्वर ज्ञान को नित्य मानते हैं वो भ्रम है या प्रमा है प्रमा माने प्रमा देखो यदि एक अभी कहेंगे तार्किक ईश्वर ज्ञान भ्रम नहीं प्रमा भी नहीं अभी कहेंगे देखो तत्रा ईश्वर ज्ञान से प्रमा से गुणजन्य भ्रम से दोषजन्य आपत्ति मानते तार्किक लोग प्रमा के प्रति क्या कारण गुणजन्य के कारण प्रमा की उत्पत्ति वेदांत लोग कहेंगे प्रमा की ज्ञान की सामग्री से परमात्मा की उत्पत्ति होती है जिस सामग्री से ज्ञान की उत्पत्ति होगी उसी सामग्री से ज्ञान में परमात्मा की उत्पत्ति हो जाती है किंतु तार्किक लोग कहते नहीं सामग्री से ज्ञान उत्पन्न हो गया परमात्मा की उत्पत्ति के लिए गुण कारण विषय के साथ निकट प्रत्येक में अनियत में शब्द है जिनमें परामर्श व्याप्ति आदि गुणजन्य मानते हैं। ईश्वर ज्ञान को प्रमा कहेंगे तो गुणजन्य क्या पति और भ्रम कहेंगे तो दुर्जन ईश्वर ज्ञान दुर्जन्य नहीं गुणजन्य ही नहीं। अच्छा देखो ईश्वर ज्ञान जैसे हुआ तार्किक सिद्ध ईश्वर ज्ञान तार्किक सिद्ध ईश्वर ज्ञान भ्रम प्रणाम भिन्न है। घट ज्ञान होता है अयम घट घट ज्ञान होने के पहले घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान होता है। निर्विकल्प ज्ञान का क्या लक्षण है जिस प्रकार ज्ञान निर्विकल्प तर्क संग्रह में पदकृति व्याख्या करते समय बताया था तर्क संग्रह पाठ में ब्रह्म का समा का लक्षण करते समय सद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ पदकृतिकार में कहा आचार्य ने कहा है ब्रह्म निर्विकल्प धारणा है तत्प्रकार की यदि तत्प्रकार को नहीं कहेंगे सद्वती अनुभव यथार्थ अनुभव प्रमाण कहेंगे तो निर्विकल्प का ज्ञान में चल जाएगा। निर्विकल्प ज्ञान तत्प्रकार होता है तत्प्रकार को नहीं कहें तो निर्विकल्प में अति व्याप्ती इसे तत्प्रकार का और अप्रमा का लक्षण क्या तद अभाव की तत्प्रकार का अनुभव ऐसा सही अप्रमा पीछे थे अप्रमा का लक्षण में भी कहा है निर्विकल्प धारणा है तत्प्रकार की। देखो देखना पदकृति जाकर के जब आया प्रमा का लक्षण वहां दिखा है निर्विकल्प धारणा है तत्प्रकार की और सभी अप्रमा लक्षण है भी निर्विकल्प धारणा है तत्प्रकार तो जो निर्विकल ज्ञान प्रमा है या भ्रम है क्या पता चलता है उसमें से दोनों हो सकता है किसी दोनों होगा तो निर्विकल धारणा है और तत्प्रकार का निर्विकल में अतिव्याप्ति धारण करने के लिए तत्प्रकार का निर्विकल ज्ञान यदि प्रमा है तो उसमें लक्षण चल जाएगा तो क्या पति प्रमा का लक्षण प्रमा में चला गया प्रतिव्याप्ति है क्या तो निर्विकल्प धारण करने के लिए तत्प्रकार क्यों कहेंगे यदि अप्रमा है तद अभाव की तत्प्रकार का अनुभव यथा था यदि निर्विकल्प ज्ञान को अप्रमा मानेगा अप्रमा में जाए तो फिर उसमें जाए निर्विकल्प धारणा है अर्थात दोनों में निर्विकल्प में अतिव्याप्ति धारण करने के लिए तत्प्रकार को दिया अर्थात प्रमा अप्रमा दोनों निर्विकल्प में लक्षण नहीं जाए तत्प्रकार दिया तो निर्विकल्प ज्ञान प्रमा है या भ्रम है दोनों नहीं दे ये तर्क संग्रह में विवाह के अंतर आता है तो स्पष्ट उसमें नहीं होता है बताया था मुक्त आदि में कहा अथवा था करके न भ्रम न प्रमा निर्विकल ज्ञान प्रमा नहीं भ्रम नहीं क्योंकि वो निष्प्रकारक होता है प्रमा है तद्वती तत्प्रकार का अप्रमा है तद अभावती तत्प्रकार का निर्विकल निष्प्रकार के इसलिए निर्विकल ज्ञान प्रमा नहीं भ्रम भी नहीं तो प्रमा भ्रम भिन्न हुआ यदि प्रमा भ्रम भिन्न निर्विकल ज्ञान हो सकता है तो मुख्य अवस्था में आत्मरूप ज्ञान भ्रम प्रमा भिन्न हो सकता है नहीं घटादि निर्विकल कवच घटादि का निर्विकल ज्ञान होता है अयम घट यदि सविकल ज्ञान होने के पहले घट घट के विषय का निर्विकल ज्ञान मानते हैं स्वभाव तो उभय विलक्षण ना भी पकते आत्मस्वरूप ज्ञान स्वभाव तो दोनों से विलक्षण दोनों कौन भ्रम और कर्म दोनों से विलक्षण हो जाएगा जैसे तार्किक ईश्वर ज्ञान घटादि निर्विकल ज्ञान इसी प्रकार आत्मस्वरूप ज्ञान भ्रम नहीं प्रमा भी नहीं। यदि ईश्वर सिद्ध ज्ञान को तार्किक सिद्ध ईश्वर ज्ञान को भ्रम मानेंगे प्रमा मानेंगे तत्प्राप्त ईश्वर ज्ञान से प्रमा से गुणजन्य आपते ईश्वर ज्ञान को प्रमा मानेंगे तो क्या पति ईश्वर ज्ञान में गुणजन्य मानेंगे क्या पति अनित्य हो जाए नित्य नहीं होगा ईश्वर ज्ञान को नित्य मानते हैं भ्रम से दोष जनित से आपत्ति ईश्वर ज्ञान को भ्रम मानेंगे तो दोष जनित नित्य ईश्वर ज्ञान को मानते और अनित्य हो जाएगा। निष्प्रकार के तो निर्विकल्प के निष्प्रकार के निर्विकल्प पद्धति तत्प्रकार तत्व रहेगा निर्विकल्प कमी तत्प्रकार के पाएगा तद अभाव तत्प्रकार के पाएगा दोनों नहीं रहेगा इसलिए घटादि निर्विकल ज्ञान जन्य सविकल्पक भ्रम प्रमाण्य तरह सुनने में अपना कम क्षेत्र भावा है ये यदि मानी जन्य सविकल्प को हो तो ब्रह्म प्रमाण है। जितने जन्य सविकल्प ज्ञान है वो तो ब्रह्म प्रमाण से अन्य कर ब्रह्म अथवा प्रमा ठीक है। जो आत्मस्वरूप मुख्य अवस्था में ज्ञान है वो तो जन्य सविकल्प मान दे क्या जन्य और सविकल्प नहीं। जन्य सविकल्प ज्ञान जितने ब्रह्म प्रमा अन्य कर और मुख्य अवस्था में जो आत्मस्वरूप ज्ञान वह निर्विकल्प के भ्रम प्रमाण से भिन्न है। भ्रम नहीं प्रमा भी नहीं भिन्न ज्ञान है इसे चल रहा है। ब्रह्म प्रमा से भिन्न ज्ञान है आत्मस्वरूप ज्ञान विलक्षण वृत्ति से उत्तरायण से स्वभाव तो भ्रम प्रमाण विलक्षण से आते आत्मज्ञान से तब उभय रूपण व्यवहार पटे विलक्षण वृत्ति दे प्रमा भ्रम रूप विलक्षण वृत्ति के संबंध से ही ज्ञान होता है। कभी भ्रम ज्ञान हुआ कभी प्रमा ज्ञान होता है वृत्ति के साथ संबंध होता है चेतन का वृत्ति आरोप चेतन विज्ञान कहते हैं। स्वभाव से जो चिद रूप है स्वभाव तो वृत्ति अनुपर वृत्ति अनुपर हो वृत्ति से संबंध नहीं है तो ज्ञान स्वभाव तो चिद रूप है। वृत्ति आरूढ़ रूप कभी भ्रम कभी प्रमा तो स्वभाव तो जो चिद रूप है ब्रह्म प्रमा विलक्षण से स्वभाव तो ब्रह्म प्रमा विलक्षण है आत्मस्वरूप ज्ञान किंतु वृत्ति के संबंध से वृत्ति उपरोक्त रूप से कभी ब्रह्म कभी प्रमा है आत्मज्ञान से तब उभय रूप में व्यवहार रूप होते उभय रूप क्या है प्रमात्म और ब्रह्मत्म व्यवहार हो जाएगा। क्यों होता है कभी कभी ब्रह्म प्रमात्मक वृत्ति विलक्षण वृत्ति संबंध होता है। कभी ब्रह्म ज्ञान हुआ कभी ब्रह्म ज्ञान वृत्ति देह के संबंध से व्यवहार हो जाएगा। न च ज्ञान पद वाच्य भिन्न विवक्षायाम। अच्छा अभी यहाँ चल रहा है क्या विचार है फिर जड़त्व जड़त्व का अर्थ क्या चल रहा है अनात्मत्व आत्मभिन्नत्व आत्मत्व का भिन्न तो आत्म है अज्ञानत्व हाँ अज्ञान अज्ञान तो वो आत्मा ज्ञान है इस मान करके हम कहते हैं अज्ञानत्व का जो आत्मा है मुक्त आत्मा है वो ज्ञान रूप है उसे भिन्न होता अज्ञानत्व अज्ञानत्व कहेंगे तो पूर्व विषय में दोष दिया था। अज्ञानत्व का क्या अर्थ है ज्ञान पद का वाच्य अर्थ से भिन्न करेंगे या लक्ष्यार्थ से भिन्न करेंगे पूर्व विषय पूछता है क्योंकि ज्ञान शब्द से पूर्व विषय में दोष दिया था। वृत्ति आरूढ़ चैतन्य को ज्ञान कहेंगे तो शुद्ध जो चैतन्य है वो ज्ञान नहीं केवल वृत्ति भी ज्ञान नहीं वृत्ति ज्ञान एवं से उसमें अज्ञानत्व रहेगा क्या रहेगा कितना रहेगा अज्ञानत्व रहेगा तो क्या बुद्धि है सर्वप्रतिष्ठित कारण हो जाएगा किंतु आत्मा में अज्ञानत्व रहेगा तो व्यभिचार होगा स्वभाव ज्ञान पद वाच्य भिन्नत्व अज्ञानत्व का क्या अर्थ करेंगे ज्ञान पद वाच्य होता है ज्ञान जैसे घटपद के वाच्य को घट कहते हैं ज्ञान पद वाच्य भिन्न तो अज्ञान को कहेंगे ज्ञान पद का वाक्यर्थ से भिन्न जो वृत्ति आदि उपाधि है वो ज्ञान पद का वाच्य है बस ये ना नहीं वृत्ति अभिवर्त चैतन्य को ज्ञान कहते ज्ञान पद का वाच्य उपाधि तो उनसे क्या होगा उसमें अज्ञान को रहेगा ज्ञान पद वाच्य भिन्न कहेगा आइया वृत्ति ज्ञान पद का वाच्य अर्थ है या नहीं उपाधि तो ज्ञान पद वाच्य भिन्न करेगा कि नहीं रहेगा तो अज्ञान तो नहीं रहेगा तो क्या दोस्तों एक देश में हेतु नहीं रहेगा तो अशुद्धि उपाधि रति ज्ञान पद वाच्य का तत्र अशुद्धि तत्र का क्या दे उपाधि में वृत्ति में अशुद्धि एक देश भागा थी क्योंकि ज्ञान पद वाच्य तो उसमें रहा भिन्न तो रहेगा हेतु तो हमारे ज्ञान पद वाच्य तो तब भिन्न तो उपाधि में नहीं रहेगा प्रसिद्धि ज्ञान पद लक्ष्य भिन्न तो यदि कहेंगे तो ज्ञान पद लक्ष्य भिन्न तो आ जाएगा वृत्ति में तो ज्ञान पद लक्ष्य भिन्न तो ज्ञान पद का लक्ष्य क्या होता है अभी शुद्ध चैतन्य जो ज्ञान पद लक्ष्य अभी भक्त को भी ज्ञान पद से कभी कहेंगे ज्ञानपति का ज्ञानपति की लक्षण जैसे गंगापति की लक्षण किसमें होती तीर में घोषपति की लक्षण कभी कभी मीन गंगायाम घोष मत्स्य ऐसे कुछ आया। गंगायाम घोषो गंगापति के लक्षण तीर में कहेगी, गंगापति के घोषपति के लक्षण मत्स्य में, गंगायाम घोष कहेंगे। गंगायाम घोष कहें तो घोष शब्द का अर्थ गंगा का मुख्य अर्थ लेंगे, घोष शब्द का क्या अर्थ करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। तो लक्षण तो अपने व्यक्ति इच्छा विवक्षा के अधीन है, किसी के लिए प्रयोग करता है। तो भट्ट भी ज्ञानपद लक्ष्य भिन्नत विवक्षायाम हटाजरत ज्ञानपद लक्ष्य का, ज्ञानपद का लक्ष्य भट्ट भी हो जाएगा। भट्ट को भी ज्ञानपद की लक्षण कभी भट्ट नहीं करेंगे, कर सकते ना नहीं। तो ज्ञानपद की रचना कहते हैं घटो प्रत्यक्ष हो, कहते ना नहीं, घट प्रत्यक्ष, घट प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है ज्ञान, घट ज्ञान है क्या। तो प्रत्यक्ष विषय घट को प्रत्यक्ष शब्द से कर दिया। तो ज्ञान पद क्या लक्ष्य तो क्या हुआ, हुआ घट हुआ। तो घटाधिरति ज्ञान पद लक्ष्यत्व, ज्ञान पद लक्ष्य तो घट में आएगा, लक्ष्य भिन्न तो आएगा। तो पक्ष हेतु घट पक्ष के अंतर्गत है या नहीं, नहीं पक्ष के अंतर्गत है, हेतु नहीं रहा। पक्ष तो सारा प्रपंच जितने मिथ्या है, घट भी मिथ्या है ना नहीं, उसमें पक्ष है किंतु उसमें हेतु रहा नहीं। ज्ञान पद लक्ष्य को नहीं रहेगा तो पक्ष हेतु आ रहा हो अति पत्रा जैसे जी ये नवाचे। ज्ञान पद जन्य प्रतीति विशेष के दिन मत विवचय उत्तर तो सभा। अब यहाँ क्या है, ज्ञान पद जन्य प्रतीति विशेष कहते हैं, क्या कहेंगे, ज्ञान पदजन्य प्रतिथि विशेष्य। ज्ञान पदजन्य प्रतिथि का जो विशेष्य होगा, ज्ञान पदजन्य प्रतिथि ज्ञान, घट पदजन्य जो प्रतिथि है, घट पदजन्य प्रतिथि का है, तो घट पद से जो ज्ञान हुआ, घट पदजन्य जो ज्ञान है, सर्प पदजन्य जो ज्ञान है, घट पदजन्य जो प्रतिथि उसका विशेष्य, घट पदजन्य प्रतिथि का विशेष्य। घटपद जन प्रतीति का विशेष क्या होगा, प्रतीति का विशेष जो है सर्प पद जन प्रतीति का विशेष सर्प ही होगा, रजु तो था नहीं सर्पोयम, सर्प जन पद जन प्रतीति का विशेष क्या होगा, सर्प है क्या अनंत रजु है, रजु है, रजु है कोई कहता है सर्प, सर्प पद जन प्रतीति है ना नहीं, नहीं तो प्रतीति का विशेष है सर्प है, अयम जो देखा कि सर्प नहीं विशेष है, तो तद अभाव की तत्व ज्ञान होता है, तद अभाव तो विशेष का तत्व का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान क्या है, तद अभाव तो विशेष का तत्व प्रकार का, तो सर्पत्व प्रकार ज्ञान है, सर्पत्व अभाव तो विशेष का रज विशेष है। तो प्रतीति का विशेष तो कोई होगा, किंतु ज्ञान पद का वाच्यार्थ क्या है, ज्ञान किसको कहते, घट ज्ञान पट ज्ञान वेदांत में किसको कहेंगे, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, वृत्ति अर्थ चैतन्य, तो वृत्ति हो गया विशेषण, विशेष हो गया चैतन्य, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य कहेंगे, उससे विशेष क्या होगा चैतन्य। ज्ञान पद जन प्रतीति का विशेष कौन होगा, चैतन्य होगा। ज्ञान पद जन प्रतीति का विशेष विशेषण वृत्ति, प्रतीति का विशेष हो गया चैतन्य, तब भिन्नत्व जगत का क्या, अज्ञान का क्या अर्थ करेंगे, ज्ञान पदजन प्रतीति विशेष भिन्न कर। तो ज्ञान पदजन प्रतीति विशेष चैतन्य आत्मा है, तब भिन्न तो वृत्ति में आई गया, उत्तर दोष वृत्ति में आई गया, ज्ञान पदजन प्रतीति विशेष आई है, तो अतिथि दोष नहीं। इसी प्रकार आनंद का भी ये करेंगे, आनंद पद आनंद भिन्नत्व, आनंद भिन्नत्व का क्या अर्थ करेंगे, आनंद पदजन प्रतीति विशेष भिन्नत्व। आनंद भी क्या है, सुख क्या, वृत्ति सुखाकार वृत्ति अभिषण चैतन्य, वृत्ति विशेष चैतन्य, तो सुखा पदजन्य प्रतीति विशेष होगा चैतन्य, तद भिन्नत्व एवं आनंद भिन्नत्व रूपम अनात्मत्व उपपाद्यम। अनात्मत्व का आनंद भिन्नत्व, आत्मा आनंद रूप है, तो आत्मा जो वैसे आनंद है वो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य है, वृत्ति विशेष चैतन्य से सुखपद का, सुखपद जन प्रतीति का विशेष क्या होगा चैतन्य, वैशेषिक आनंद का भी ब्रह्म रूप प्रसाद, वैशेषिक आनंद भी ब्रह्म रूप है, विशेष ब्रह्म पर उपाधि मात्र से उत्पत्ति बिना ये विश्वास, उसकी जो उपाधि है वृत्ति उसकी उत्पत्ति विनाश है। तो काकार वृत्ति की उत्पत्ति विनाश है, वृत्ति है विशिष्ट जो आनंद है, वृत्ति विशिष्ट आनंद, वृत्ति विशिष्ट चैतन्य, चैतन्य अलग आनंद अलग है क्या, जो ब्रह्म है चैतन्य वही आनंद है, वृत्ति विशिष्ट आनंद को वैशेषिक आनंद कहते हैं। उपाधि क्या है, वृत्ति, वृत्ति उपाधि मात्र की उत्पत्ति विनाश है कभी विद्या न तो ज्ञान भिन्नत्व से आनंद भिन्नत्व से काल्पनिक से ब्रह्मणि सत्ता तत्र व्यभिचार ब्रह्मणि ज्ञान भिन्नत्व वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान रूप है आनंद रूप है, किंतु कोई कल्पना करेगा भ्रांति किसको होगी, ब्रह्म ज्ञान भिन्न है आनंद से भिन्न है, काल्पनिक रसता है ब्रह्म में क्या रहेगा, ज्ञान भिन्नत्व आनंद भिन्नत्व, तो अज्ञान तो आ गया ब्रह्म में, अज्ञान तो आ गया और मिथ्या तो नहीं, अज्ञान तो आया कि मिथ्या तो नहीं, तो क्या कहते देविचार सत्र देविचार ऐसे नवाचन। यहाँ जो ज्ञान भिन्नत्व आनंद भिन्नत्व दिया है इसमें भेद प्रविष्ट है, ज्ञान भिन्नत्व भेद है ना, नहीं भेद कैसे होना चाहिए, धर्मी समान सत्ता के अर्थ भेद ज्ञान भिन्न भिन्न भेद कैसे होना चाहिए, धर्मी समान सत्ता का ज्ञान भेद, धर्मी समान सत्ता का आनंद भेद, ब्रह्म में धर्मी आनंद भिन्न तो आया, ज्ञान भिन्न तो आया ब्रह्म में आया, धर्मी क्या होगा, ब्रह्म में आनंद भिन्न तो आया, धर्मी क्या है, धर्मी है ब्रह्म अनुयोगी, धर्मी की जो सत्ता है उसका सत्ता का भेद क्या रहेगा, धर्मी की सत्ता कौन सी है, पारमार्थी के सत्ता का भेद है ब्रह्म में आनंद भिन्न तो ज्ञान भिन्न तो, यद्यपि काल्पनिक भेद है वो भेद धर्मी समान सत्ता का है क्या, धर्मी क्या है ब्रह्म ही धर्मी, और पृथ्वी कौन होगा, ज्ञान अथवा आनंद होगा, धर्मी समसत्ता का भेद ब्रह्म में रहेगा, अनौपाधिकत्व का भेद विशेषणीय अथवा अनौपाधिकत्व में भेद किस होना चाहिए, अनौपाधिक उपाधि अर्हति का उपाधिक, उपाधि प्रतियोगिना अनुति का उपाधि का प्रत्येक वृत्ति, अनुपाधिका तो सप्रत्येक अवृत्ति सप्रत्येक वृत्ति भिन्न प्रत्येक में नहीं रहने वाले भेद कैसे कहेंगे, प्रत्येक में नहीं रहने वाले, प्रत्येक में नहीं रहने वाले कहेंगे तो ज्ञान अवृत्ति भेद आनंद अवृत्ति भेद, ज्ञान में नहीं रहने वाले भेद आनंद में नहीं रहने वाले भेद, जहाँ ज्ञान में नहीं रहने वाले आनंद में नहीं रहने वाले भेद कहेंगे, अज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान अवृत्ति भेद आनंद अवृत्ति भेद, ब्रह्म आनंद रूप ज्ञान है, ज्ञान अवृत्ति भेद उसमें नहीं आएगा, आनंद अवृत्ति भेद ब्रह्म में नहीं आएगा, उसको नहीं रह सकते अन्य वाले कुछ पंचम प्रकार अभिज्ञानी रूप दैविचार परिहार पूर्वक कुछ में असत में वहाँ अज्ञान काल वृत्ति के विशेषण देने के पहले आया, तुच्छ जो है वो भी आनंद भी नहीं ज्ञान भी नहीं है, नहीं अज्ञान तो उसमें रहेगा, तो रहेगा तो उसमें मिथ्या तो होना चाहिए, तुच्छ में मिथ्या तो है नहीं तो व्यभिचार होगा, और पंचम प्रकार अभिज्ञानी वृत्ति ये किसके मत है, इष्ट सिद्धिकार विमुक्तात्मृति जीवन का इष्ट सिद्धिकार विमुक्तात्मृति का मत है, उनका मत है अभिज्ञानी वृत्ति पंचम प्रकार सत असत उभय अनुभय कितने हो गए, चार चलक ऐसे अनुलोचन है, चार में अनुलोचन है नहीं, कौन सा अनुभय जो सत्य है अनुलोचन सत असत उभय और अनुलोचन चारों के भिन्न हो गया पंचम हो गया, जो पंचम प्रकार है वो मिथ्या है क्या, अनुलोचन मिथ्या सत्य था पंचम मिथ्या नहीं, किंतु उसमें ज्ञान भी मिल पाया आगे तो व्यभिचार होगा, तो उसका वारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अज्ञान काल वृत्ति को विशेषण क्या कहेंगे, जो तुच्छ है वो अज्ञान काल वृत्ति है नहीं, तुच्छ कभी है क्या, काल वृत्ति तो आएगा प्रतिष्ठा में ज्ञापन में अज्ञान काल वृत्ति तो मिलेगा, पंचम प्रकार की अभिज्ञानी वृत्ति वो अज्ञान काल वृत्ति है, अज्ञान काल वृत्ति तो आएगा नहीं, से वारण हो जाएगी एवं अश्व प्रकाशत्व जड़त्व, अश्व प्रकाशत्व जड़त्व करेंगे, अश्व प्रकाश ज्ञान अश्व प्रकाशत्व कहेंगे, तत्व पूर्व में उपवादित करेंगे शिवम, अश्व प्रकाशत्व प्रपंच करेगा आत्मभिन्न शिवम। ओ